Să găsească Iosif cu Maria loc unde să poposească, pe Hristos să nască. Loc unde să poposească, pe Hristos să nască. Ca să-i găzduiască, spre un staul au plecat, pe Hristos să nască. Spre un staul au plecat, pe Hristos să nască. Iată timpul i-a venit, Fecioarei Maria, să nască pe Domnul Sfânt, mare-i bucuria. Să nască pe Domnul Sfânt, mare-i bucuria. Ceasul s-a împlinit, s-a născut Mesia. Cu paie l-au învelit Iosif și Maria. Cu paie l-au învelit Iosif și Maria. Într-o ieslei așezat pruncul sfânt Mesia, și cu grijă l-a înfășat măicuța Maria. Și cu grijă l-a înfășat măicuța Maria. Îngerii din ceri coboară, cântă aleluia. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Mesia. Bucurați-vă cu toții, s-a născut Mesia.